Так я бажу до тебе, Боже, як я хотів би у небеса, тільки з тобою все переможу, тільки з тобою серці роса, тільки з тобою все переможу, тільки з тобою серці роса. Життя тривожне важко буває, давить на душу грішне буття. Лише у тобі твердо я знаю, маю надію і радість життя. Лише у тобі твердо я знаю, маю надію і радість життя. Боже мій, Боже, щиро благаю, дай мені сили твердо йти. З ким поділюся, як я бажаю, прагну вічні оселі війти. Я бажаю, прагну вічні оселі війти. Пісню про тебе, Боже, співаю, хочу співати там, в небесах. Хай жити пісня навік не стихає, хай вона буде завжди на устах. Хай жити пісня навік не стихає.